لرا نو طالبانو جهاد بکو خو جهاد یو جهاد پا نفس بانه ده بل جهاد پا مال بانه ده بل جهاد پا جبه بانه ده جبه بانه جهاد سا ده مسلمان ده جهاد کسی اغا ابو مسلمان جهاد تا تیارول دوم جهاد ده حرب المؤمنین علی القتال جهاد ده کنا حرب المؤمنین علی القتال یو جهاد پا مال چه مال در سا خسیوائی دا اللہ پلار کی ورکو مجاہدین الارخا کہ مجاہد پہ غور پڑی مجاہد پہ زان لکار پا مجاہد پہ زان لدغو آخلی سو دغو آخلی او بل جہاد پہ نفس مانے دے نفس پہ جہاد تلت کروی مسلمانان دا پارا جہاد فرد غین دے او کنا ورپا بعد حوادین باندی اگے کلا نرہ دی اگر بیا تازه و دخل علماء و مفتیانونا فی تو واخل این مفتیم نقاضیم نمحتسب نفقی روشوی پا دقل نکویم در وطن خپل خپل حالات تی خواه در وطن خپل خپل حالات تی دیتا مم خیال که کنا از رو یک پا کم زای کسی واده کم زای که فربعین ده پا کم زای نده فربعین کمی علاقه که ضروریت ده کمی علاقه که نده ضروریت تا عام حکم مکر خواه هل تا بیا بد علماء و نتفوز که لولی مفتیان یا علماء دی اگر بیا داغ مقیصر داغ زائن و داغ کیخا اس حالا سر فرد کفائی او چی مقرائشی نبیا تفوز کو فی او ولایت کی فی او علاقہ کی ففرد عینی فبلک او فرد کفائی فیو ملک او فرد عینی فبل ملک او فرد کفائی داغو علاقی دی وقت وقت غرا بھی کنا اگر بیا آغا وقت تفوز کو داغ وقت کی اس اللہ تعالیٰ وی جہاد تا نفس جہاد پا مال جہاد پا نمالدار و توی وصر کزو تاسو تو نشید که نمال خور کهی کنه مجایدین اللہ ورکه او دوله کدره لکن که ورکه مجایدین و توی زیدان لوصلی واخلی نو اگر توی جتا قتل خود نشید ده تو که نویری نیاری که نو دا کار خوبا کنه نو دی نکه این خدای پاکی بلا فتره ودی خانه نکه از من خلقه مجایدین سر سیم داد بکی دیوه خان جامی ور کری لشن ریپای ور کری دا امداد دیتے دی تا اللہ تعالیٰ پا دی بانے گلے اللہ ستا ہر سنیوی نی اللہ والا منا ہر سن ختم بھی کی دی نوی بیا ختم کی خانہ وی دی دی دین امداد نکے امتنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم امداد نیت کلک ساتے طول مسلمانان توام چی مسلمانان نیت کلک ساتے دا مجاہدین سرا که پا دی حالت که مرشنو المرء مع من احبا سره با چا سره چا سره محبت وی نستا محبت وی و مجاهد مسلمان سره ده تبا خمل شی علی و بل سره وی اغا دا غنیت تا کافر سره وی اغا با اپل زیخا تبا فتحن قریب درم حکم یا ایو الذین آمنو خبردار کسان شی ما را ره کونی شیطاسو انصار الله مددگار و دین دا اللہ تعالی مددگار دین دا اللہ تعالی شئی دین امداد کوئی چی پا کم سدوانی دین تا بول دین بول بالا کی اغا کار کوا دین مسلمان بول بالا کی اغا کار کوا دین خپل طاقت پوری خوا مستطعتم کما انداسی کما قال عیسی ابن مریم لکا جوی عیسی ابن مریم للحواریین حواریین تیوی دا دول استنو دا دول استنو حواریین حواتیر حواریون خو دیرو دا دولستن پکی کامیاب شو حواریون نورم دیرو خو دا دولست کامیاب شو دیتے ہوئے حواریون تے ہوئے من انسواری سوک دے مددگار زما سوک دے مددگار زما الاللہ من انسواری یزمون انفسهم الاللہ فی نصری قول ودا سوائے من انسواری سوگ دے مددگار زما یزمون انفسهم الاللہ فی نصری اللہ تعالیٰ تا زمکی نفسون اقبل اللہ تا پر رضا مدد زما کی اللہ تعالیٰ دا پارا سوگ دے دا سی قال الحواریون اوی اگا دول ستنو نحن انسوار اللہ منگیو مددگار دا دین دا اللہ تعالیٰ فآمنت طائفتن ایمان را لیو طائفی من بنی اسرائیل بني إسرائيلنا وكفرت طائفة أكافر شبل الطائفة عنادا وحسدا فأيدنا الذين نما محكم كل آغا كسان آمنوا جيمان راولوا أغا دولستنا غیبی محکم تو علا عدویهم پا دشمنانو گرو پا نور طولو مانی غدولستن زورور شو دا غی نسل اصل دوسا پوری زورور دے فا اصبحو انو اگرد الظاہرین غالب ظاہرین غالب شو پا غیمان دے ایمان غالب شو ایمان اگرد غالب شو پا غیمان دے مومنانو تے خدا ترغیب ورکو چی مومنانو جہاد کوئی بید جہاد میں جن کے رول دا مسلمان گران دے خواہ اور کہ جہاد نے کہ مسلمان بذلیل کی گی طول بذلیل کی گی دا یاد ساتھی قرآن اور حدیث کیوں گوری پا جہاد مانے اچتوال رہے پا جہاد حدیث کے تاثر نصر دی جہاد کم مقام لری پہ اسلام کی لکہ قب تو اوخ کی قب اچتی کنا دقشان جہاد بتاو چتی جہاد بتاو چتی مطلک ارادی مصمم ارادی خیال ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اس وقت یسبح للہ مخی سبح دلتا یسبح موشی مزاری رالا دائمان تسبیح وی اللہ تعالی لرا ادی کی ہوئی دا بسم اللہ نازل شوئے دے پس دا صورت صفنا نازل شوئے دے پس دا صورت صفنا او بسم اللہ شروع کم پنم دا اللہ تعالی الَّذی اغذات چکر دولے دے جمع حجا للمسلمین الجمعۃ حج للمسلمین جمع حج غولے دے مسلمانان دے پارا اجزان دے پارا جمع حج دا مالدار و توی یلتا ورشی امن توی دلتا ورشی جمع تا آنو الرحمن بے اطوائی الجمعۃ للمؤمنین چی مؤمنانو لے جمع ورکلا الرحیم رحیم دے پا مؤمنانو باندے رحیم دے پا مؤمنانو باندے پسے فی الدنیا پسے سرا پہ دنیا کی اللہ تعالی رحیم لے پہ مومنان سرا چدہ سے آلات ورطے ورکلی دی یسبح للہ اس دا مدعا شوا پاکی بیانی اللہ تعالی دا پار آغا جی پاسمانون کی دی آغا جی پاسمانی دو دلیل شو الملک درم دلیل بادشاہ دے القدوس پاک دے اللہ تعالی العزیز غالب دے زورور دے الحکیم حکیم نے پینز دلائل ہوئے فمدعا بانے یسبحو فاکی بینی اللہ تعالیٰ لرولی اغا دا سی ذات دے دا دلائل دی دا غد پاکے دا دا غد وحدانیت دلائل دی خوا بل دلیل سوائی وحی اثبات توحید اثبات رسالت کی اثبات توحید ہو کہ اس اثبات رسالت کی هو الذی دا اللہ غد بعث فی الامین چراوے لے گا فی الامین پا عربو کی رسولا اغرستن رسول من هم تدعي نريت وعليهم للي بدعي ماني آياتي آياتنا آميانو تا ويزكيهم تزكية بوركي پيرانو تا شاولي الله سيبوي تزكية باطني پا كي بيد كفر دا شرق ناغا خود كارا خبر دا ويعلمهم الكتاب التعليم بوركي دا كتاب علماو تا والحكمة بادشهانو تا بچل خي حكمت نمراد حديث ني او سنت ني لیکن دلت شاولي الله سيبوي چل دا بادشهات دخا وَإِنْ شَانْدَارِ قَانُو دَا ٹولِ فِرْقِ مِنْ قَبْلُ قُفَادِ رَسُلِ پَاسْنُ لَفِيدُ وَالْعَالِمْ مُبِينَ پَا گُمْرَائِ اَخْكَارَكِ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ عَرَبُ تَرَسُلِ وَآخَرِينَ عَجَمُ تَرَسُلِ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ او نورو تا رستنو تا منهم دا دیلش عجمنی لم يلحقو چه ندی ملحق شوی الى يوم القیامة دا قیامت پوری ندی ملحق شوی خواب بهم پدی سرا وهو العزیز الحکیم دا اللہ تعالی عزیز و حکیم نے ذالک فضل اللہ دا فضل اللہ تعالی ریوتی ورکی منع چا تیشاو چا رضایوشی انو واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالی صاحب فضائب دا فضل لوئی رے اللہ صاحب دا فضل لوئی رے فضل عظیم نے مثل اللذین اس ذالک ذالک فضل اللہ دا فضل اللہ اللہ تعالیٰ رے ورکی اگا چاہتا چی رضایوشی اللہ تعالیٰ صاحب دا فضل لوئی رے اس جو توائیو چی چا عمل نکو دا پیغمبر پا خبر پا قرآن مان لی دو دا اغی مثال وائیو اغی مثال لا وائیو دی یہودیان عمل نکو نو اللہ مثال وائی مثل اللہین مثال لا کسان حمل التورات چی مکفلف شویدی پا تورات مان لی حملو بارکرینی مراد دا باروالینا عمل کلفو مکلف شویدی پا تورات پا عمل مانے ثم لم يحملوها ثم لم يعملوا بها یا دے عمل نکی پاہے مانے دا تورات مانے با عمل کوئی ادائی پہ عمل نکی کمثل الحمار ومثال خرد یحمل اسفارا چی بار کی اگا اسفار جمع دا صفر غٹو کتابونو لرا دا کتابونو بار پہ اتارے پہ خر مانے نو خر ملاش یا اگا خر پہ عملو کو بیس مثل القوم الذین بد مثال دا قوم آگا کسانو کذبو چی تکذیب کی پایاتی دا اللہ تعالی مانے واللہ لا یهد القوم الظالمین اللہ ہدایت نکی قوم ظالمانو تا دا ظالمان بھی ذکر عملو نکی پا تورات مان بھی قل وطوہ یا ایو الذین حادوے ہو یا کسانتا چی یہودیان بھی ان زہمتم کتاسو گمان کوئی انکم اولیاء اللہ چی من دا اللہ دوستان ہو دا یہودیان وی نسوارا من دا اللہ دوستان ہو من دا اللہ دوست و دوست و ملاقات تا خوشحالی ہی کنا من دون الناس ما سوا دا نور خلقنا نو خلق ندی منگا یہود و نصوارا دا اللہ دوستان ہو نو اللہ تعالیٰ وی فتمنو الموت تا دوست دا دوست ملاقات تا خوش آرہی نو تمناکا و دا مرگ وارہی کنا ان کنتم صادقین کی تاو صادقان فی دعواکم پا دعوا اخفلکی یا تی مراد مباحلہ لے ولا یتمنو نو دیتا ہرگز تمنا نکی جدی مرگ ابدا دائما بما قدمت تیرین پا سبب دائی چی مخیقلی لا سنو لدائی چر تخبر چاڑو پوبو کس کاری واللہ علیم بالظالمین اللہ عالم دے پا ظالمانو باندے تلو ظالمانی دروغ وائی تا دروغ جن دی ترغیب ورکی پا قتال باندے اس مومن توائی زم مومن جنگ کوا مرگ چلے کنا تا مرگ تا یا ساتھی طالبانو دا پا جہاد ندے چی تو سنگر تور شنی مر بشی ہوئی شوی مرگ پا خپل وقت باندے دے او پا خپل زائی باندے چی کم زائی مقرر دے کم وقت مقرر مرگ پا خپل وقت باندے دا نمی دا جہاد لور شنو مر بشی و که جہاد لنے دے نو نمرے گی اللہ وی مرگ پا خپل وقت دے جہاد کوا تو وقت دی مقرری بندی گی نا تو اچی نی مقرستا چاپلار امتانی شی وجرے سنگا دا اشتا آغا وقت اخپلو یوی قل ورطوا ان الموت اللذی پتہ اسر مرگ آغا تغفرون منو جتاسو تختید آغا مرگنا فا انہو ندا مرگ ملاقی کم ملاقی کی دن کے تاو سرا فتموی تو تاسو بمرشی ہر رائی کی بیا حضی ملی بلزائی کی تیر تلڑا کی کنا اللہ رائی کی اپو بلزائی کی سمت رد دون بیا بتاسو رد کرشی عالم دا غیب تا وشعالت پا حاضر مانی فَيُنَبِّئُكُمْ خَبَرْ بَكِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پَاچِ تَاسُ عَمَلْ كُوِي مرگ نمی ارے گا مرگ مقرر دے زائے مقرر دے خوش شکل وقت زائے پٹ نو مرگ ہو راضی منگ مرگ لپیدا شیئے مرگ منگ لپیدا شیئے نندے کسبا دے دا ملت زرغن شاہ دے کہ نندے کسبا دے را روان دے کہ رو خیلو کمی اکسو کی منیم والا راضی اکر نمانیم والا راضی ہوشی وہ گٹھا داگا چاہ دا چی منی ہے بد وقت آگا سو گے چی نہیں منی ہوشی اس اللہ تعالیٰ وی دی جمعی موز للار شئی دی جمعی موز لار دی جمعی پر موز کی با دی جہاد مشورہ کی گی دی جہاد خبری با کی گی دی مجاہدین تا با ترغیب ور کی گی حر دی المومنین علی القتال مومنان با تیارے کے دی جمعی موز لور شئی چی مسلمانان یوزائی کی راجم شی او دی مسلمانان دعا قبلی گی یو عبادت اشی دعا د جهاد د پارا ترتیب برابر شي درې دی د پارا دا موزو ما د جمعه وګورا عبادت دی لیکن قوت جهاد ته ښه دلته عبادت دی حج دی قوت به جهاد ته راوباسي یا ایو الذین آمنو خبردار ہے کسانو چی ایمان راوی اذا نودی لسولا چی آواز شی پام ویلی شی لسولا دا پارو دا موز آنو می یوم الجمعت فی یوم الجمعت پر وزد جمعہ کی نفس عوضی الہ ذکر اللہ ذکر دا اللہ تا قرآن دا اللہ تا ذکر نمرات قرآن نلتا با قرآن نستیشی قرآن نتا جہاد ترغیب در کئی وزر البیع او پریدا بیع شرا پریدا کارونا مارونا پریدا ذکر تزان رسو ذالکم خیر لکم دا بیتر تاسو در ان کنتم تعلمون کی تاسو پوجن کی چه پوجون که اینو زی جهاد تا دا موز لگی اموز که با آلتا که با دا جهاد مشوری کیگی خبری با کیگی ذکر با کوی دا اللہ تعالی فیضا قدیت سولاد پا ورکی چه تاسو ادا کی موز دیو کو از بیاسی چل کنی فانتشرو خوارشی امر استحبابی دی فانتشرو امر استحبابی دی که تنری نمده کنه طالبان ندی ای جماعت که ناسی آنو عام خلق ورشی فانتشرو زی فی الارد پزمائی کی ورطوی وابتغو طلب کی من فضل اللہ دا فضل دا اللہ تعالینا بالتجارتی ذا تجارت صناعت زراعت کواح مزدیو کو دا عبادتو حجو جمی مزدیو کو عبادتو حجو جہاد خبر نواو رہی دی اوزا تازان برابر کو دی گنانا ایزان بچ کو اوز بتخو مسلمان شی یاد کی بتکڑائے اچھ مزدیو کو نفسعو تاسو زیو فانتشرو قوارشی فی الارض پزما کی فانتشرو فی الارض وابتغو طلب کی من فضل اللہ فضل اللہ تعالیٰ نے بالتجارت تجارت سرا تجارت کے صناعت کے زراعت کے زہ آکوا دا تجارت صناعت زراعت سے پارا کے دا پارا دا جہاد جہاد کے لئے پیسو ضرورت را دی وصلاخ لے زہ تجارت کا چی خدا لے پیسے در کی چی جہاد مجاہدین امداد کی مجاہدین لے وصلہ واخ لے وذکر اللہ یادوی اللہ تعالیٰ عند القتال چی ادری گئی پشنگ کسیرا دیر لعلکم تفلحون نپار تاسو بہر منشی پا ذکر دا اللہ کامیابی دے ذکر دا اللہ دیر کوا کامیاب بیخا ویدارہ ہو تجارتا پاہو کی چوینی دی تجارت تجارت مال راشی او لہون یا نغارا لا قافل رالا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسکو چی موسکو قافل راغلا قافل را نغارا ووالشو نغارا مسکم هم نغاری دی کلو کی غلگی دی انو چیس خبر باو کنن نغارا باو اس قول دا لرسوی کری دی انو دیکی واجی نکلی او با نتجارت راشی مال او لہون یا نغارا انفدو الیها لارشی دی غیتا خرجو من المسجد خارشی دی مجسد و ترکو دا قائما او دا تفریق دی تالر قائم رسول پاس را دول استن پاتی شو پا خطبہ کے انور طول تلو لارل ولی مسکی چوا مز اولو مز کرو ناغی دا سوچو گی چی مز خمون کرو اس خطبہ دا صرف خطبہ لنی تو خطبہ اولو آلتا کی قافلہ کی مال را غلرے اغبران خلق چرکی او بیتا تی زمان و بیاونشی بیا با بلا قافلیتا ناسو و کانٹرول اغا چینی دا بیا با کلمی لاویگی نو دی لارل دولستا نپاتی شو دو و ترکوگا قائما موزی کلی رکو رکا موز که داسی موزو لکا اختر موزتاو گو رکا موز مکیو که خود برستو دقا شانتیو قل ورطوائے ما عند اللہ خیر آغا جبنید دا اللہ تعالی بہتر دے من اللہوی ننغارین ومن التجارہ او دمال دا تجارتنا واللہ خیر الرازقین اللہ خد رزق ورکو ان کو نرے اللہ بدل بل سواب کی تزا جہاد لا او تو دل تکی تا خطبی کی خبر واورا دائی ورطا دا غو کو رسول پاک وئی کہ چرتاسو طول تنی وئی نو جماعت با دو اور ندک شو تا تاسو طول تلی وی نو اور با وریده لو دا جماعت بیدک کرو لیکن دول استن پاتی شو تو دا غید وجه نا پا غیمانی را عذاب را نگه تاسو اولی غید طول لڑی حالان که غید نس کرو نیت سیو نیت تکو خو پیغمبر پری خودل او دا پیغمبر خطبه پری خودل دا تا تا دا مال و دا تجارت نزیاد اخکاری گی او اغای اجتحادو که چی منگا موز کرے نو بیا سلی ناسیو اوزم زمان یا خلق اختر پر ماندیو خمقل پاسی خطبی تا ایسار نشی علی که خطبہ چی سنگا موز دو رکاتا واجب دی دارنگی دا خطبہ او ایدلو واجب دی کنا لیکن در خوش نپی جنی نو بنا سواب نپی روان بشی نو منگا مرتقای نگا منگا اوزا اوزا چی تو ایسا پا در خوش نپوئے گی خطبی ندائی ورطاوی خواه دیده پوری انزمی طلاق منافقون مدنی صورت ده او ندو نازل شوه ده پس ده سوره حج نا ندو منا مناسبت دے مخ کی صورت سرا جیدہ سرہ دے قل یا ایو اللہین حادو ان زعمتم کا تاس گمان کوئیو انکم اولیاء اللہ ستاسو دوستان دا اللہ ہے فتمنو الموت نتاسو تمنا کوئی دا مرگ تمنا دا مرگ کوئی تمنا دا مرگ کوئی کچھر یہی تاسو دوستان دا اللہ اسے منافقانو میں شکایت کی دا سلو شکایت بیانی پر یہ صورت کے خواہ بلی دید ایسا روابط دے کہ قل ورطوائے ما عند اللہ خیر من اللہ واللہ خیر الرازقین اللہ خرزق ورکو ان کے دے شالا مومنان اللہ اللہ خرزق ورکو ان کے دے پر دنیا کی اور آخرت کی رزق ورکو ان کے دے دتا سے جہاد کوئی رزق با اللہ تعالیٰ دلہ بہترین در کہیو حسن جمعہ کی اللہ تعالیٰ توحید و اثبات و رسالت تخویف بشارت او جہاد انفاق انفاق مسئلے ذکر کے اس پدی کی رشفت مسئلے ذکر کئی کہ اول کنا توحید او جہاد او رسالت تخویف بشارت انفاق دا مسئلے ذکر کئی فول سلو شکایت سدینا ذکر کئی منافقان برائے ندیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فدروغ باننی وی فدروغ باننی وی کہ منگ شایدی کئی جتا رسول دا اللہ ہے ناوے وی بسم اللہ شورو کن پنن دا اللہ تعالی اللذی اغزات اظہر المنافقین کہ ظاہری منافقان ظاہر کے منافقان یعنی منافقان ظاہری الرحمن رحمان دے اللہ تعالیٰ بھی تنبیہ کہ تنبیہ ورکی مومنان ہوتا الرحیم رحیم دے اللہ تعالیٰ بھی بیانہم تو بیان دے سرا رحیم دے اللہ تعالیٰ سلو شکایات تھی دا اول شکایت دا دے او قل یا ایو اللہین حادو ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس دیدہ سر مناسبت تخا اذا جاک المنافقون فا وقی چراش تاتا منافقان جاکا چراش تاتا منافقان دیو دعوہ کئی کا منافقان دیو دعوہ کئی یو خبر کئی اذا خبر وغا دعوہ صدا قالوا وائدی بی السنتهم خلاف ما فی قلوبهم خلاف آغا چی پجرون ندائی کیلی وائدی نشہد من شاہدی کو انکا لرسول اللہ کہ رسول اللہ من دا شاہدی کو دی تیدا ہوئی کہ شاہدی کو دی کہ رسول اللہ تعالی واللہ یعلم اللہ تعالی عالم انکا لرسول کہ رسول اللہ تعالی واللہ یعلم قسم دا اللہ نے یعنی اللہ تعالی عالم نے کہ تو رسول اللہ تعالی دا شاہدی دا منافقان دا تو دا شاہدی خطیب دا کرنے واللہ یشہدو اللہ شاہدی کی وائی اللہ تعالی شاہدی کی اللہ یعنی وائی اللہ تعالی ان المنافقین لکاذبون فتح سر منافقان دروغ جندی کاذبان دی دا اولی کاذبان دی منافقان در شایدی خو منگر کہو کنا نشہد انکا لرسول اللہ ہوشی منگر دا شایدی کہو جتا رسول اللہ ہے منافقم دا شایدی کہو جتا رسول اللہ تعالی ہوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتا فوضشو انتا شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اور تو دا شایدی کہو جتا رسول اللہ تعالی دا خو منافقان ہوئی دا خو منگم ہو دیکھ فرق دے طالبان فرق پکی دا دے چھے نشہدو آغا لفظ دے پا زبان عربی کے چھے آغا جبا او ذریعی نشهدو آغا لفظ دے پا زبان عربی کی چه جبا او زلد آئیوی او دا منافقان پا جبا او اپڑکی نو نو اللہ تعالیٰ پی ردو کو واللہ یشهدو اللہ شاہدی کی ان المنافقین لکاذبون فی قولهم نشهدو فقول لدائی کی چه نشهدو وی دا دروغ وی تا نشهدو دائی دروغ دے دا خبر سیدہ کہ انک لرسول اللہ تو رسول اللہ اللہ ہے تا خبر سیدہ آخو کاغن نوائیو اللہ وی محمد رسول اللہ والذین معو اشداو علی الکفار اللہ شاہدی کی تاو مادا شاہدی اکرا وکفا باللہ شہیدہ کافی دے اللہ تعالیٰ شاہد منافق دا شاہدی کی نشہد انکا لرسول اللہ من شاہدی کیوں شتا رسول اللہ تعالیٰ ہے دا شاہدی منافق ہم کی ادا منگم دا شاہدی کیوں نشہد منگم دا شاہدی کیوں شتا رسول اللہ ہے اس فرق پا کس طرح دے مسلمان دا منافق یہ مسلمان شاہدی پا جبا او پا زلد دوارو دا او دا منافق شایدی صرف پا جبا بانے دا پڑکی نشت دے ذکا اللہ تعالیٰ ویقا واللہ یشہد واللہ شایدی کہ ان المنافقین پتیسر منافقان لکاذبون دے کاذبان دی فی قولہم نشہدو پا قول دے کسی نشہدو دے دے پا نشہدو کی کاذبان دی دے استار سالت نمانی دروغ وئی دروغ وائی پخلی وائی پڑکی نمانی پخلی وائی او پڑکی نمانی جائی کاذبان دی پوشوئی دا ولی دا دی دا سی وائی واللہ یشہدو قسم دا اللہ دے اللہ عالم دے چیت رسول دا اللہ ہے دا اتخذو ایمانم نیوی دی یولی دے قسمون اقل جنتن دال دا قسمون دال کری دی دا دروغ دال کری دی دا پا ڈال لے او قسم یو قسم زان بچ کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا زان بچ کئی دا صحابانو نا پا دی باندی زان بچ کئی پا دی باندی نو دا غد این اتخذونی ولی دی ایمانهم قسمون اقبل جنتا ڈال فصدیو عن سبید اللہ نبنشوی دی دلال دا اللہ تعالی نا دی دلال دا اللہ تا اسلام تا نشرات لے ندی اسلام کئی سا اما کانو یعملون بد دیاغا چی دی عمل کئی دی چی دا عمل کئی دا عمل دی بد ما سا اما کانو یعملون و یفعلون بد دیاغا چی دی عمل کئی انی دو قول نوی او کد فیل نوی دوارا دی خواه سا اما کانو یعملون من القول والفیل بد دیاغا چی دی کئی دو قول او دو فیل نا قول سنے نشهدو کی دروغ وئیو او فیل سدے ڈال قسم ڈال کرے دیکھا ذالکا دا سا اما کانو یعملون دا بد عمل ندے چھوے ذالکا دا سوء اعمالهم دا ناکار اعمال ندے بی انہم پس اول ریسر دے آمنو ایمان راولے لسانن فجب ایمان راولے دیکھا جب ابان ایمان راولے دے ثم كفروا بها كافران قلبا في كافران قلبا فلكي نمني فخلي باني مني فخلي دي شنگ لوائي كان في لا اله الا الله محمد رسول الله فلكي لغا تصديق نشتره وداغي اغا ما لها ما عليها نشتره نبياد سو مسلمان دي فتبعا على قلوبهم مور والده الله تعالى قلون لديبان دي الله مور والده قلون لديبان دي فهم لا يفقهون لدي نقويه في ايمان باندي فعزمت دي ايمان فشرافت دي ايمان دي نقويه عزمت دي ايمان دي تسمالون دي شرافت دي ايمان دي تسمالون دي دي فديماني نقويه ندا يو شكايت شردينا شكور دا منافقان مسلمانان سرا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا دا سي دروغ ويقورخا دا سے دروغ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کی کہ د منافق ته علامې دي تپوس ترې وشو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه ووي اذا حدث كذبا واذا اوت منا خانا واذا وعد اخلفا واذا خاصم فجرا تنزل كي وان صام وصلى كان منافقا خالصا اگر چه ده موسکه ی روزه نیسی ده منافق خالص ده موشی او قبل حدیث کی ترازی چه اونی منافق ده ذکا چه دی پخپلو علماء بانده اسلاف بانده بدزونه دی اغیط بدوئی تو خدا طول کارونه که بیا منافق ده اونی پخپلو علماء بانده وقبل فقهاء وعن بدون دي دي منافق دي دي منافق نرات بل سنس كاريكي يسي بل غالة سيككما من دي كافر نرات بغير سنس كاريكي يسي بل غالة سيككما زماني تا نوام يا الله تعالى دا مسلمانان تن ايمان تنگ وساتي كهر قسم گناهگار دي دي روي زمين دي كافر نبهتر دي خوك ايمان تكي وشو لکه چه زمانه ده کفر ده زمانه ده الحاد ده زمانه ده کجروائی ده اللہ بی زمان ده طول و اخیر خاتمت ایمان کی حالات دمرم نازل کی جزیعتا نشمویل موووی اللہ تعالی پزوئی ده ایمان فهم لا یفقوین ده اونی پوئیگی ده ایمان پر عظمت پر شرافت ده دروغ پر نقصان بانی نپوئیگی ذکر تبادی و ادار ایتهم اس اللہ تعالی شکایت کی ده ده نبل وإذا رأيتهم فهو كستون من دي منافقان لرا تعجبك أجسامهم نتعجب دل كتاتا جسمون دي بجمالها ولباسها فجمال دي سرا فلباس دي سرا دير خلباس دير خو مزين لباس وغيرا ذان ميداس كلي ستفوس مكوا تموائل في صدفهم دقة دي ذكر کہ فاوا کسی تنگوری دی درم تعجبو کا تعجب بدل کی خبر لگی تا تا اجساوهم جسمون دے دیو دو وجد جمال دو وجد لباس دا غینا و ای یقولو کدن خبر کئی تا ترس خبر کئی تسمع لقولیم تسمع تبا اوری یا تصدیق بکی تسمع اوری با یا تصدیق بکی لقولهم ده وجد قول بين لفصاحتهم لير فصيح الفاظ كي غا الفاظ بجوري لير فصيح الفاظ كي بتاتا خبرا راما سكيو دا في دخلين ولير فصاحت كيو او لير بلاغت كي بي او لير خبر با ولا خبر بلو يي او دا في غورا كي بي صفا كي بي سدير آباني یقین اوشی اوشی اجسام تیو گوری جسم تیو گوری تفوس مکو ظاہر کی ور تیو گوری کہنا کوئی پتا کفت پا چکے سپن را گے خور رفوزین را گے مسیح گوری بددہ سی زان سپن کرے یو خرش پرش کرے یو پرش اگر اصلی ان پا زان مانی لگولی تو وہ ایر اشتیا جو دام سے سدن خون دک کرے پمیان کی جاو گو نگلو کنجو دے خذوا كنبي كأنهم خشب مسندة كأنهم لعدم الفهم ضد وجد عدم فهمنا خشب للجد مسندة إلى الجدار تكية رشي ديوالتا يو لرجال دري سلور فتا أو تا ديوالتا داسي دادا كره شكل لبك جو كره ديوالتا دادا كره دقا سيدنون خا أنا وين يو لرجل بفهم خلق به بی ظل خلق دے وہی دن پچی سنشتے دے صرف لباس دے صرف لباس دے اور صرف خبر لی بس اسنی خلقم تش خبر لی اور لباس قرصہی نور سنا نور سنشتے گوارے خواہ دن پچی ناگوری دی اسلام تا پوست کے دی دن تا پوست کے دی سر مسخری کے تو بھی کئی خواہ ناوی جب دے ناوی نیوانی یقین ساتھ ای طالبان تخلق لیونی ہوئی نمیلیان تخلق ازگار لیونی ہوئی سوکورتے بھی خلق ہوئی سوکورتے سو سوکورتے سو ممو تاسو ٹک ہوئی بلکل ہر سے چوائے تاسو ٹھیک ہوئے گا منگ یار سی ہو خدا کی منگ تاسو پہچان نہ کی منگ یار تنگ ہو تاسو نہ دے اللہ منگ ہو ساتھی تا ہو بالکل نفاق ہے بالکل کفر ہے دگ نہ بھی منگ اللہ ہو ساتھی نہ تو منگ چار سوائے ہوائے تم پیغمبر تے ساحر کاہن جادوگر نہیں ہوئے نشی پیغمبران تے کاہنان ساحران جادوگر نہیں ہوئے نشی لیکن تا تا ما تا ہوئی نصف روائے ساتھی پا دلوانی مخبہ کیگا لیکن مقل لے فلانی چل لے دن لے چل لے وہ خدا جو ما دا تانا ہو ساتھی غیشو دا سوال کوئی کانم خوشبن لکدا لرگی دی بی حس حلق دے خوشبن مسندہ لرگی دی تکی کرشوی دیوالتا الجمر برکوب دی کافران یحسبون گمان کی کل سیحتن ہر آواز باندھی واقع علیہم کی اویل شی پدئی مانی چرتا غٹ آواز شی یا تیز آواز شی یا انو یا چرتا دزو شی دئی مان جوڑنا وقت شی چلو آواز داسی دگا کی دگا سے اجری دمر دن نے بھی ایسا حالت دیکھا یا سب گمان کے نہیں کو لسو ہاتم پر آواز مانے واقع علیم کے واقعی سی پہ دئی مانے سوائی ہو بولا ادو تم گور جو دشمن راہ گئے تم گورا تم بولا ادو جو دشمن دے دمر یری جی خا دمر دمر یری جی داس دار وہی ظاہر کے اختاری شہزادہ ناصر علی بھی ایران ایران یا ناصر علی شہزادہ پھر شو وی ظاہر کخکاری شہزادہ ناصر علی دی ایران چی دا اگر دشی نسفلو سرکندی تا دان دی یا زان پتھے گئے غالتا چیخا تو اپی بمان کے جدا در لے سرے وی پا میانس کی اگا دم ربی حسد ہے یا سبون کل سیحت ان بمان کی پار آواز مانی چی والی چی پدے ہم لعدو بسمند اگورا حلالا خیالو کا فحذرهم اللہ وی اویر گد دینا دینا زان بچ کا فحذرهم سنگا فحذرهم اویر گد دینا یردانوی کی تد دینا یریگی بچ شد دینا بچ کی دل مراد دخا فحذرهم بچ شد دینا زان بچ کد دینا دا یردا تا سر تزان سر ہر کی درکانی نمک رفت نمک شدو قاتلهم اللہ لعنتیان کی دینا اللہ تعالی لعنتیان کی نہیں لارا اللہ تعالیٰ تم ربی حصہ خلق دے قاتلہم اللہ لعنتیان کی نہیں لارا اللہ تعالیٰ انا یو پکون کم طرف تا گردولشی دا حقنا دا اسلامنا دا توحیدنا کم غالی تا گردولشی بی حصہ خلق بل سلورم شکایت ویدا قیل لہم پاو وقت چوویلشی دیتا بشارت تلورکی چراشی کرن راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخا چھے بخشش اکواری در تخا رسول اللہ لکوستے ہو سلیتا ہوا ہے راضے ہو خسلیتا فضیل دعا مراتا ہو کی پریدہ سلیہ زانتا دی دعا ہو کی خوشی اگر پریدہ زانتا دی دعا ہو کی دا سے معلوم خالد دی خانا دا اس آغا علامی دی کنا دا دا منافق علامی دی و اذا قیل لهم پاو وقیو چی ولش دیتا تعالو راشو یستغفر لکم رسول اللہ چھے بخشش اکواری تاصل رسول اللہ تعالی یہ منافقان تبعیر آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلو کہ رسول پاک دلہ بخشش غالد اللہ تعالیٰ نا خمیدس کی بکینو آنے لو و روحی سہم تاو کی سرین اقبل تاو کی سرین زر سرین ازن شمت لے لو و روحی سہم زر سرین ازن شمت لے تاو کی سرین اقبل یا دی بلا یا پا برا و لو و روحی سہم تاو کی سرین اقبل دا ازن شمت لے پیغمبر سخل ارشت بخشش دلو غالد نو پاو وقتی چو ویلش لیتا یستغفر لکم چو بخشش و غاری تاسل رسول اللہ تعالی لو و روحیس هم نو تاو کی سرین اقبل تاو کی سرین اقبل فیدا پیغمبر سخفی ورئی تومینی تا دینا رئی سدونا چو دی منکیگی نا پیغمبر دا مجلسنا دا نیک مجلسنا دا ذکر دا مجلسنا دا قرآننا دا علماؤنا دا طالباننا وہ مستکبرون دے تکبر کو ان کی یا استغفر اللہ نا بخشش مخصوم کی دے بخشش کا عجت نیشتے دے ضرور دخل کو بخشش مخصوص کا عجت نیشتے دے بلکل ایس کا عجت نیشتے اس کا دا سی اور رواجی زمانہ والا بس صرف جنازہ دی رہی ہے وہ گاڑی پہ چنی خلق پہ چنی وہ سے بمری فروائی چیزیں سے خدا میں بہت اگر تو خیال نہیں بس صرف شوشا شوشا اللہ تعالیٰ وہی وہ مستقبرین بھائی تکبر کے ان کی استغفار نہ استغفر اللہ تو سال لیتے جتنا رات بخنا ان کی من نہ بزو کہنا بھائی دگ تبخنا اجے پوچھتے ہیں سوا ان علیہم برابر دے پدے مان استغفر تلہم اللہ تعالیٰ رسول پاک تو ایت بخشش غوال دے لرا دی منافقان لرا ام لم تستغفر لهم یا تے بخشش نغوال دے لرا یا بخشش نغوال دے لرا لن یغفر اللہ لهم ہرگز بخنا نکی اللہ تعالیٰ لهم دلتا جو پدی کی اللہ تعالیٰ دانعو کی منافق دے بخنا نکوم خواہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق دا پلا جب پچی یہ دو زخ نہ دے بخنی پتا مئی ام منافق دق کرے دا حدیث کے کم ذکر کرے دے تفوس موکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق سے توائی دق توائی خواہ مدغ منافق دی اسی قرآن اور حدیث گوری قرآن رواق دا صورت او حدیث رواق لے نتا تبا پخپل اخکارشی پزمگا کی منافق دیر دی اور مسلمان دیر دی لیکن قرآن اور حدیث تا دا خدای دا پارا نظروں کے دا اللہ دا رضا دا پارا بار تعصب زدنا دا اللہ دا پارا خبال با ابتا معلوم سی کہ کافر دیر دی اور مسلمان دیر دی خبال با ابتا معلوم سی خدا لہن تا تدبر سرکت الغاری انو لن یغفر اللہ لہم ارگز بخنکی اللہ تعالی دیتا ذکر ان اللہ لا یاد القوم الفاسقین اللہ ہدایت نے کی قوم فاسقان تا نہ فاسقان بھی دیتا اللہ کل ہدایت کی دا اس بنیتی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یو غزا کی تو غالبا یو غزا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دی منافقان ہوئی بخاری کی دا حدیث راغلے دے زید بن ارقمنا خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوت بنی مصطلق من خارج سے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزا دے بنی مصطلق کی فاصاب الناس جو خلق تا لگو رسیدہ چھو لگو رسیدہ تکلیف را گئے سفر فقال المنافقون انو منافقان ہوئی لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفدوا من حولی وی آشال مور کوئی مور کوئی دی مومنان لرا وردہ سوئیو سوئیو هم الذين دا فاسقان منافقان آغا کسان دی یقولون چوئی بدئی لا تنفقو تاسو نفقہ مکوئی خرچ مور کوئی بوڑای مور کوئی علامن پا آغا چامان عند رسول اللہ چی مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حتی ینفدو حتی کہ جلے اتختی دی لوگنا یتفرقو عن النبی چی اتختی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا لرشی اتختی دا بیوی دا بیوی دا خوشانی ذو البخاری دو بنی مصطلق سر ذکر شوے ذکر کو او بل شانی ذو دا چی منافقان لے پا مدینہ کیو اصحاب صفا دا طالبانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آس پاس نورات دل او قرآن او حدیث بے ازدکو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبری مبارکی او قرآن میں چراغ اغبیز دکو ناس دو تو فقر و فاقہ کی نو منافقان وی دی لبس شین ور کوئی اوپا کی مالال مالال منافقان نو اگر خو منافقان ظاہر کی بے مسلمان دان شمارو وہ منافق وی دی لبور کوئی چی دی اتفتی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا بیوی دا اتفتی او لوگ آگئی تیرا کرے زکلا کلا دور ملامت شم چی یا اللہ تعالیٰ من بتاتا سا پیشتو دا سیو دری دری رضی جو دو رضی دری دری رضی جو دو رضی سلو سلو رضی باغی پو لوگ آمانی ناسی علتا کی اقوضی دل بنا دا قشان بنا سی باغی سو فو بانی قوضی دل بنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی فما مدى لوگی ندا سی چل اوشو چرا او با بردی دم نو خلق بوئی دوانی پیریان نی گوٹر آگلی دا اگر با پیریان نو مالا یا پسک پکی خدا دا یو دا غی یو تجربه وا چی پیری ترا یو سک بانی پکی دی دی تختی نوی مالا یا پسک پکی خدا زیبا پا مینسی با لوگی نوی داسې شو. یو دی وی سلور رضی وگیو مالی او یاد تپوس کوئی غر آیا راتو ابو بسی صدیق سیبنا نو کور پور و سر جلم نوی بس ما ورده که سیب پوش ہم نو بیا حضرت عمر سیب تمیوی اغنمی تپوس کو بل وقتی که دراتوی چی دوڑای پیسار شا بل رضی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوی پیسار شا در چی کور تغار نو کور تپوسو که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سشتن کور دو خوراک یو تالم دور پیخی دیو پیالای پیو کتورای کنگو تا کتورای او پیالای دور پی دینو وی خدیر دی ابو بکر صدیق سر تاوی اگو اولی دلو کتل ابو بکر صدیق سر تاوی وش او اصحاب صفه سمرا تعلیمان چه ناستی ای توای که راشی دو دری رویشو زی آغایم سنوی خونمی چه راشی دیو ای ما تو رقم شد یا رسول اللہ دا خو یوانی زمانی تو سا آغا را مانی پانزوش پیتا کسان را وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرو اگی خلاف انو کو لالا غی راستل کین اور طول ابو بکر ابو حریرہ لیتی علی ورک را ودا گردو یو یو صحابی لورکو اگی تو اسکل اگو بس کلا سکلا سکلا سکلا چی مو بشو بیاوی واغستا بلا بے ورکا اگو طول دا دین اسکل خانا تا معجزہ و دا رسول پاک پای بس کل خلاص دلنا اخیر کی پادی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آدا ابو حریرہ تو وی اسکا ابو حریرہ وی اسکل وی حضرت مور شن وی نبیا اسکا وی حضرت بیا اس کے یہ بیا اس کے وی جی نور نشن اس کے دور موت کو پھر خر زال ہے نا اما اصحابان ناس رونو رشتیا سے تاس توام اس کہ تاس تے یوم مدرسہ کے دری دری روڑائی ملاو نیشی نے تین بشل دو وقت پر تے ملاو نیشی تین بشل وگی تفاوت را از کو جاس تاب کو جاس کم لیسی من دیتا سوچ کو من دیتا فکر کو کله چې لوګه در باندې راشي زره صحابان یاد که کنه چې لوګه در باندې راشي تکلیف راشي صحابان را یاد که تا نه به لوګه هېره شي ستا به ډچ شي تا به طبیعت ښه شي وګوره مونږ د هغې د خپلو خاورې نه یو هغه صحابان وروڼو هغه دین زده کړه په کوم محنت او په کوم تکلیف باندې ما او تا ته راورسو په کوم حساب باندې اوس مونږ نه دین تباه کېږي مسلمان تبا دین تبا من تبا شخانا اگر پا کم محنت راو رسو لگو تینے قتل جامو تینے قتل حدیث کے آلی اصحابان بدا سو جخ جخ ناسی یو بل سرا یو لنگ بے اسو بل تخکاری نا دمر بجخ کے ناس تل دا فقر و فاقوا نمنافقان بلی لا تنفقو نفق متوی علامن فاغ چامانی کی پنیزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انفدو چی دیں اتخدی دیں اتخدی دیں رسول پاکنا ندہ دیں جواب سرے قل ورقو آیا وللہ خزائن السماوات والارض اللہ تعالیٰ دے پر خزانی دا اسمانی نو دزمکو اللہ تعالیٰ سر خزانی دا اسمانی نو دزمکو دی اغلب صبر ورکی یو اول مولا صبر ورکی بیا با اغلب سچلو کی بیا اللہ تعالیٰ فقیل تا یو در پور سلو یا ورطلر ولكن المنافقين لكن المنافقان لا يفقهون نكويجي ذكا داويت لا تنفقوا على من عند رسول الله دا ذكا وش بدا مسلمانا نويسة تموت آشنا تنقشت بريشا كار آدمي قرقشت كمردم خور وش بدا تنقل آغل خالق خلق مريشي بنيان خوري اغي نجيادي بنيان خوري اللہ تعالیٰ نے کہ منگا تاسو بش و ساتھی بنیان فریقہ اور دور کار بچے کہ خلق تا مختائی نی دا خلق دا احتیاج نوزان ساتھی لیکن وجہ دادا انبیاء درکار دنیا جبری ہیں انبیاء پکار دا دنیا کی مجبور ہوں انبیاء علیہ السلام پکار دا دنیا کی مجبورہ نے کو زکا یہ دخل اللہ سے رزق بے خورو اگر بہتر رزق دے اگر چا دخل اللہ سے رزق کافرہ درکار عقبہ جبریل کافران دا پکار دا آخرت کی مجبوراً اغیلو اغیلو بنی چو ملک تا خیر ورشی خور کئی دے والا مجبوراً طالب خیراتی غنم رو لیجی ندانے کی دا غیل ثواب کی گئی لیکن دا مجبور دی دارنگی انبیاء پکار دا دنیا کی مجبور دی دارنگی ما ہوتا تو دنیا یو کار کے ندانے کی دا ناجائز دے دید پارے کو چیزی پی دینو ساتم کہ دارا سخنی دن با اخرم دن با تباکم ولی کستاو زما پزلو کی دن محبت را رے اور تمہ پیداشی نزمرے تم روانے نکی تو گڑو کی اوگے زمرے لکہ دا سڑے بشی پی دن کی روانے کی کلا چلے پی دن لکی خب دنیا را شکا اس اللہ جواب کی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ اللہ تعالیٰ دے پارا خزانے دا اسمان اور دزمکی دی فَيَفْتَحُ عَلَيْهِمْ خَزَائِنَ نُقُلَاو بَجِ بَدَيْبَانِ خَزَانِي بِتَقْسِيرِ الْغَنِيمَةِ وَغَيْرَا نُمْرَ غَنِيمَةِ نَوَا اللہ تعالیٰ وَرْكِ مُؤْمِنَانُ لَا لیکن منافقان نکوئی جی بل منافقان گو رب نیتا گو رخا یقولون وی بدی منافقانو دا غزاد بنی مصطلق نراتل پلا رمانی دا خبر کولا فیل ارجعنا الی المدینة کمو واپس رالو مدینی تا واپس مدینی تا لارو لیخرجن الاعز خارج بکی الاعز لیخرجن خارج بکی خامخا خارج بکی اگر عزت من اعز چاہتا ہوئی عبداللہ بن عبی منافق تا عزت من ہوئی لیخرج خامخا خارج بکی اگر عزت من من هذه مدينينا الازل نعوذ بالله ازل رسول پاک اذا ذليل رسول پاک بہو باسی کے مدينينا خویتی اوزل منگا بیاد مدینی تورسیدو پلا رسیدی منافقانو پو غزاد بنی مستلق کے پلار روانو دائی زان سروی خانا دائی زان سروی اللہ تعالی ویو پا جلانو منافق اگر مالدار دے منافق دے دا اللہ دشمن دا پیغمبر دشمن طور پہ عزت من وائے طور پہ عزت من وائے عزت تاپی جنگلے دے واللہ وللہ العزت دا پارد اللہ تعالی عزت دے عزت ورکے ان کے عزلت اللہ ورکے عزت و ذلت دوارا اللہ ولرسولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرا عزت دے اللہ ورکے دے عزت وللمؤمنین مومنان لعزت دے اللہ ولعزت ورکے دے عزت اور قوم کے سوک دے اللہ ذلت اور قوم کے سوک دے اللہ نو اللہ تعالیٰ رسول پاس لے عزت اور کرے دے تاسو بسنگا منافق بلے گی غب و باسی مومنان لے اللہ عزت اور کرے سنگا غیلبا بیزتی سوک ورکی ولیکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقان نکوئی گی ذکر دعوائی منافقان ظاہری دغتا دا سیدی لی ظاہر تا گوری خواہ چی ظاہر لی غور پڑی تا نا خرش پرشی و غور پڑی اوش دا دیری زتمن سلے رے اگر زتمن نے تا پوسیو کہ اگر دا خلو کندی دے اگر ظالم دے اگر غاسب دے اگر قاتل دے اگر خوچ سو آئے نو اگر دے تو اگر حال لو رو گورا خلیس لباس مانی تا تخف کاری جی تش پخلی مانی خو منافق مخی خبری کری اللہ تعالیٰ نے من بچ کی خانے کو کس نش یا ایوہ الذین آمنو خبردارے کسانو کی ایمان روڑے اس اللہ تعالیٰ مومنان آمنو لیلی خواہ یا ایوہ الناس نبی لیلی خلق لیلی لیلی یا ایوہ الذین آمنو وی اے ایمان والا جو چاہتی ایمان بھی اگتا ہوئی خواہ اچھی نہیں پر کی نہ ہو بیغا مالے بادشاہ لے کی ایمان کو کی نہیں ہو بیغا مالے مالے مزید ہے کئی خواہ دا آغا چاہتا ہوئی کہ ایمانی تو تھی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والا لا تلہکم غافل لکتاس لرا اموالکم مالون استاسو دی مالون با غافل کی مال گتل او مال جمع کول او مال ساتل دا با دی غافل کی غافل لکتاس لرا لا تلہکم من لکتاس لرا غافل نکی تاسو لرا مالون استاسو ولا اولادکم نالوات تاسو عن ذکر اللہ دو قرآن نا ذکر نا قرآن دے عن ذکر اللہ لا الہ الا اللہ نا لا الہ الا اللہ ذکر افضل ذکر لا الہ الا اللہ کنا عن ذکر اللہ دا ہجرت نا عن ذکر اللہ دا جہاد نا دا تون پا دی ذکر کرا لخانا قاسم نگی تازولا عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ تعالی نا او دا جہاد نا او دا حجرت نا دا منع نکی اسے نا سو دا منع کی نو منع نکی عن ذکر اللہ دا ذکر دا اللہ تعالی نا دا حجرت نا دا جہاد نا دا نیک مجلس نا دا لا الہ نا ولی پا مال بانے و مشغولی تاری تو ازگاری ومن یفعل ذالک آرچا چوک دا غفلت دا غفلت چوک فولائک هم الخاسرین دا کسان زیان من دی تاوانیان دی دا تاوانیان دی تب وائی ما گتا اکرا دا تاوان دی گتا دا تمی گتا دا تمی کری اخلی دا تاوان سودا تا تما دا گتی کری او اخلی دا تاوان سودا دا اخلی دا تاوان دی اس مثال لکھا دا تاوان وامو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی من فاتہ صلاۃ العصر چانچ قضاش مزد مازیگر قصدن عمدن جور دے روغ دے خوار کتی او مزد پرے خود سورا نقصان ہے اسے فکأنما وتر اہلہ و مالہ لکا حلاق شدد مال و عیال مانے کوٹے را پرے وطا منگلتے را پرے وطا غرق تباش دائی تقصان ہے ظاہر بجے سکھا چاہوکی فولائک هم الخاسرین وانفقو ترغیب ورکی نفق کے خرچ کے مما داغ فی سبیل اللہ پل آرد اللہ تعالیٰ کی مما داغ مالنا رزقکم اللہ کی روزی کرے تاثر اللہ تعالیٰ دا مال ورکا دا اللہ در کرے من قبل پخواد دین ورکا مال ایاتی احدکم الموت چراشی استاستا مرگ اس مرگ راشی مجھے مرگ وقت راشی دے اعوانوی نے او پوری سے دوست دختی دو نیمو او زن قدم شروع شی او ملائکی اعوانی لینی ملک الموت لانی را گلے نو فیقول دے اوئی ربی رئی ربا لولا آخرتنی اولی تن مؤخر کے حل آخرتنی اولی تن مؤخر کے رستکے مال را یا اللہ مالک رستکا الہ اجل قریب ناغ زمانی قریب پورے یا ازدکالا یا میاشو کالا دور لگ لگ میں رستکا سد پار میں رستکا فَأَتَصَدَّقَ چیزو خیراتی نہ بہوکم کھنا چیزو خیراتی نہ بہوکم زان برابرکم وہ خیراتی نہ بہوکم وَاکُم مِّنَ الصَّالِحِينَ او سنبزد صالحانونا فیا اللہ تعالی مالک رسکتی لگ وخرا کی یو کال یا دادا دا بے دے سوا ندا علا بے وئیو چی علتا ملکی اولی دل ہم اللہ تراشی کہنے میری کیلی دیتا وہ دو دیو دتا اختاری بل چاہتا نفتاری نو دے بوری چشنا یا ہم فرادل نو دے دلتا دا سوال شروع کی یا اللہ ما رستو کی یا اللہ ما لوخرا کی تزوز خیراتون کم زخص ریشم داس بکم حجون بکم خیراتون بکم ان دا بورتا ہوئی نو اللہ تعالی دا غالی نخورتا جواب دا دے ولن یواخر اللہ نفسا ہر جز نمواخر کی اللہ تعالی یو نفس دخل وقت نہ ہر جز نرست کے اللہ تعالی یو نفس عن الموت دا مرگنا دا وقت دا مرگنا اذا جا اجل وحاپا وقت کی راشی نیتا داغ وقت داغ چو وقت راشی آبیا رست کی جنا واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالی خبردار دے پاکتا اس عمل کوئی خبردار دے تو اس وائے جگر از حق چخواہی زندگانی کی قدر ای قدر ہم نے ندانی دا چی تم جند در کرے تا دا غی قدر رکو چی تنور جند خدای نغواری چی نور جند راکا فاسودقا چی دخیراتکم واکم من الصالحین شمد صالحانونا جنہ نجمات نپی جنی دا وقت بتلونے کے آرزو واپس کی دو دے رسول پاک وئی ویل امتی عذاب دو امت زمان فی ترک العلمی پا ترک دو علم کرے و جمع المال اپ جمع کول دو مال کرے عذاب دو امت زمان پا ترک دو علم کی و جمع کول دو مال کرے خان دانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد دے اللہ تعالیٰ بھی منگا تاثر گزارا رہا چاہیے پس گزاری سوال کے ہوئی دا اللہ تعالیٰ نا او نور دے رائے تو گو رہی دا منافقان جن تو گو رہی دا غی خبر تو گو رہی حال تو گو سلور شکایات پدیو کی ذکر کر دا منافقانو نا او دائے وقت سادی تکڑا کہ انفاق پی سبیل اللہ او کئی ان انفقو کنا انفقو مما رزقناکم انفاقو کئی او جہاد کئی دعا تکلیف او بشارت سلور توحید او رسالت وللہ العزت ولرسولہ وللہ العزت ولرسولہ اللہ تعالیٰ نے پر عزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور رسالت شخا مستق مسئلی پر ہی صورت کے راغ لے حاصل راوت لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ دا بل صورت دا صورت تغامن دے دا مدینی دے پدی کے اسپگ مسئلی دی انفاق جہاد توحید بشارت توحید رسالت خود دل تکی اللہ تعالیٰ اس مدعا ذکر کے نازل شہر پس صورت تحریم نا پس صورت تحریم نا او دغه کوم ځای سره دی مناسبت مناسبت د کوم ځای سره دی مناسبت د دې ځای سره دی چې د دې ځای سره مناسبت دی عن ذکر الله من مې کی تاسو له ذکر د الله تعالی نه ذکر د الله نه و تاسو ګوره من کی شي من شي یو نو من مې شي ذکر د الله ذکر د الله کوي ذکر د الله کوي او تسبیح د الله وایي ښا نو ذکر او تسبیح دا ذکر او تسبیح دا یو دا غدی ذکر کوئی تسبیح کوئی تھا ناری کی ذکر ہوئی دی کی تسبیح ہوئی یسبح للہ مدعا بسم اللہ معنی